PZU, Drutex, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Na 81. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka, minęła 19. Przed nami serwis Trójki i Anna Zaleśna-Sewera. Gubernator Minnesoty Tim Walz już oficjalnie kandydatem amerykańskich demokratów na wiceprezydenta. Do Kijowa trafią pierwsze pieniądze z unijnego funduszu wsparcia, to ponad 4 miliardy euro dotacji i pożyczek. Polskie siatkarki odpadają z turnieju olimpijskiego. W ćwierćfinale przegrały z Amerykankami 0-3. Ma 60 lat, jest byłym nauczycielem, kongresmenem, służył w Gwardii Narodowej Armii Stanów Zjednoczonych, a obecnie sprawuje drugą kadencję na stanowisku gubernatora Minnesoty. Tim Walz, kandydatem demokratów na wiceprezydenta w wyścigu do Białego Domu, potwierdziła to już oficjalnie Kamala Harris. Wybór Tima Walza jako kandydata na wiceprezydenta jest próbą wzmocnienia mandatu demokratów w środkowo-zachodnich Stanach, ocenił w Polskim Radiu ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Mateusz Piotrowski. Kamala Harris postawiła na doświadczonego i progresywnego polityka. To próba mobilizacji wewnętrznej w partii wyborców, którzy dotychczas byli niezadowoleni, ocenił ekspert od Stanów Zjednoczonych Mateusz Piotrowski. Być może ten kierunek takich bardziej progresywnych obietnic, większego zwrotu w stronę polityki społecznej, która w Stanach jest postrzegana jako bardziej lewicowa, to jest ten kierunek, który ma szansę demokratom zapewnić zwycięstwo. Zdaniem eksperta Tim Walz byłby aktywnym wiceprezydentem. Nie miałby raczej zadania bycia wyciszonym wiceprezydentem, tylko raczej właśnie z tego doświadczenia jego i gubernatorskiego i w kongresie mocno by korzystano. Tim Walz pełni obecnie drugą kadencję jako gubernator Minnesoty. Wcześniej przez 12 lat zasiadał w kongresie. Agata Woźniak, Polskie Radio. Jest zgoda Unii Europejskiej na wypłatę pierwszej transzy z Funduszu Wsparcia dla Ukrainy. Po wstępnej akceptacji ambasadorów unijnych krajów wszystkie procedury zostały sfinalizowane. Chodzi o 4 200 milionów euro dotacji i pożyczek z 50-miliardowego funduszu. Fundusz ma pomóc Ukrainie w utrzymaniu stabilności finansowej i funkcjonowaniu administracji publicznej, wesprzeć odbudowę i wdrażanie kluczowych reform na drodze do Unii oraz przejście na zieloną i cyfrową gospodarkę. Unijny pakiet jest uzależniony od przestrzegania demokratycznych standardów. Europejskie stolice uznały, że Ukraina spełniła niezbędne warunki, by otrzymać pierwszą transzę pieniędzy i przeprowadziła kluczowe reformy. Obejmują one zarządzanie finansami publicznymi, przedsiębiorstwami państwowymi, swobody biznesowe oraz kwestie energetyczne. Z 50-miliardowego funduszu większość, 33 miliardy euro, to nisko oprocentowane pożyczki. 17 miliardów euro to bezzwrotne dotacje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Odpowiedź Hezbollahu na izraelskie ataki będzie silna i skuteczna, zapowiedział przywódca libańskiej grupy bojowników Hassan Nasrallah. Dodał, że Hezbollah i Iran są zobowiązane odpowiedzieć Izraelowi bez względu na konsekwencje po ubiegłotygodniowych zabójstwach dowódcy wojskowego Hezbollahu i przywódcy Hamasu. Powiedział też, że Hezbollah odpowie samodzielnie lub jako element zjednoczonej odpowiedzi wszystkich grup, które wspierają w regionie Iran. W wieku 82 lat zmarł Waldemar Marszałek, wielokrotny motorowodniacki mistrz świata i Europy. Pierwszy tytuł mistrza świata zdobył podczas zawodów w Poznaniu w 1979 roku. Tę chwilę wspominał 2 lata temu podczas spotkania z dziennikarzami w Muzeum Sportu i Turystyki z okazji 80. urodzin. Mnie się udało wygrać. Wtedy miałem obiecany samochód i mieszkanie. Oczywiście to nie zostało nigdy tam do końca zrealizowane. Wiedziałem, że jak wsiadałem do tej łódki, to bym pozagryzał przeciwników po prostu po to, żeby te mistrzostwa wygrać. Też to były dramatyczne, bo to i sędzia się pomylił, i śmigło się ułamało, ale to dobrze się skończyło. Waldemar Marszałek był jednym z najbardziej utytułowanych motorowodniaków na globie. 6 razy zdobywał tytuł mistrza świata, 4 razy tytuł mistrza Europy. I zostajemy przy tematyce sportowej. Polskie siatkarki w Paryżu medalu nie zdobędą. W ćwierćfinale przegrały z Amerykankami i żegnają się z turniejem. Mecz oglądał Dariusz Urbanowicz. Tak, i na nic się zdał zryw. W trzecim secie Polki już przegrywały 2-0, 0-2 i nie miały innego wyjścia. Przy 18-18 miały jeszcze przewagę kilku punktów, a potem Amerykanki zremisowały i ostatecznie mecz się zakończył 22-25, 14-25 i 20-25. Amerykański sen trwa, ale to sen Amerykanek. Olimpijski sen polskich siatkarek został brutalnie przerwany. Odpadają z turnieju olimpijskiego, wracają do

I zaczynamy nasze spotkanie od Debbie Friday i utworu So Hard to Tell. I mi również trudno jest cokolwiek powiedzieć, ponieważ jej koncert był fenomenalny. Artystka z jednej strony tworzy muzykę bardzo popową, z elektroniką, ale z drugiej strony jest w tym jakaś taka delikatność, czułość, subtelność, no i ciepło, które wytworzyło się w ramach atmosfery na tegorocznym OFF Festiwalu. Bardzo dużo osób też przybyło na Debbie Friday. No, miała konkurencję i to całkiem niezłą, ponieważ w trakcie jej koncertu również odbywał się koncert Puma Blue i do tego występu jeszcze dziś pod koniec naszego dzisiejszego spotkania na pewno powrócimy. A jeżeli chodzi o Debbie Friday, to jeżeli kogoś nie przekonuje utwór So Hard to Tell, to zachęcam do tego, żeby zapoznać się z całym albumem Good Luck, ponieważ jest to jej debiut, a debiut, na którym znalazło się bardzo dużo różnorodnych dźwięków. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, razem jesteśmy do godziny 20. Audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. I teraz czas, aby przejść do artystki, która również zachwyciła, a pochodzi z Polski i na pewno słuchaczom i słuchaczkom Trójki jest już dobrze znana. Twojej, o tym. Dominika Płonka, Jak to jest? Utwór, który już jest na rotacji u nas w Trójce. Ja bardzo się cieszę, że Dominika Płonka zagrała na jednej z większych scen na OFF Festiwalu, bo do tej pory miałam szansę zobaczyć ją tylko na tych mniejszych scenach, poza tak dużym festiwalem. Więc to też jest miłe obserwować, jak Dominika rozwija swoje muzyczne skrzydła i jak też skupia wokół siebie coraz większą publiczność. No bo na jej koncercie, mimo wczesnej pory, bo zagrała ona o 16:30, bardzo dużo osób na jej koncert przyszło i bujało się do jej dźwięków, których nie tworzyła Dominika sama, ponieważ jej towarzyszy zawsze na koncertach brat, który jest też producentem jej utworów. Ale też warto tutaj zaznaczyć, że Dominika, choć pochodzi z pokolenia Z i trochę nawiązuje w tych utworach do tych różnych zjawisk, które towarzyszą pokoleniu Z, no to myślę, że odnajdzie się w tej twórczości niemal każdy. No to teraz czas przejść do artysty, który sprawił, że można było poczuć się chociaż przez chwilę beztrosko. Baxter Dury przed chwilą w Trójce. Baxter Dury wystąpił również na festiwalu, bo dzisiejsza rotacja jest takim podsumowaniem tego, co działo się przez ostatni weekend w Dolinie Trzech Stawów. No i muszę przyznać, że był to występ, który jest idealnym przykładem na to, jak ważna jest wymiana energii między publicznością a artystami. Brytyjczyk chociaż przyjechał do Doliny Trzech Stawów, by zagrać swój najnowszy album I Thought I Was Better Than You, nie powstrzymał się od zagrania swoich hitów i tak pod koniec jego koncertu mogliśmy usłyszeć Prince of Tears, który przed chwilą także pojawił się w Trójce, w którym też i usłyszeliśmy głos Madeline Hart. Ja się bardzo cieszę, że Baxter Dury wystąpił właśnie razem z tą artystką, bo ona jeszcze bardziej podniosła, mam wrażenie, ten koncert i też muszę przyznać, że na żadnym koncercie nie czułam się tak beztrosko, nie czułam takiej wolności i radości, którą również można było zobaczyć u samego Baxtera Derry, który ganiał po całej scenie radosne. No i jeżeli ktoś potrzebuje takiego pokrzepienia, nadziei, to myślę, że właśnie twórczość tego artysty może stać się bardzo dobrym lekarstwem. Mahal to jeden z kilku utworów debiutantów Glassbeams, którzy na scenie nie odezwali się ani słowem, ale chyba nikomu to nie przeszkadzało, bo każdy był przygotowany na spotkanie z tajemniczym zespołem, którego muzyka jest tak samo fascynująca jak ich maski. Nie wiem, czy to było zaplanowane, czy nie, ale grupa zagrała przy zachodzie słońca w najbardziej nasłonecznionej scenie, więc tym samym blask, jaki odbijał się od ich kreacji, wzmacniał jeszcze bardziej odbiór. No i chociaż muzycy zaprosili do świata pełnego tych mistycznych, andaluzyjskich dźwięków połączonych z tymi zachodnimi wpływami, no to chyba nie każdy zdołał odkryć sekrety zaszyfrowane w tych dźwiękach. Niemniej ja naprawdę udałam się w jakiś inny zupełnie świat i bardzo się cieszę, że miałam szansę zobaczyć ich jeszcze w tak pięknych okolicznościach. No to teraz artysta, który rozbujał połowę publiczności na festiwalu. Nourished by Time, artysta, który często gości na naszej trójkowej antenie, w szczególności w rotacji. Z wielką nadzieją poszłam na koncert i się w ogóle nie zawiodłam, ponieważ artysta, mimo że wystąpił tylko grając muzykę z komputera, do czego raczej nie jestem przekonana, to jednak mimo wszystko wytworzył taką atmosferę, gdzie bardzo dużo osób zaczęło skakać, cieszyć się i właśnie chłonąć jego muzykę. I też myślę, że to jest dowód na to, jak czasami trzeba dać szansę tym artystom, którzy występują czasami jako sami, bez żadnych hype-menów i puszczają play i zaczyna się naprawdę dużo dziać. A teraz przed nami zmiana klimatu na nieco bardziej taką mroczną, tajemniczą. Bardzo dużo się tu będzie działo, gitarowo także. Brutus i What Have We Done? Once more, we sing along. Brutus i What Have We Done. To jeden z utworów, który już kiedyś pojawił się w rotacji. Pamiętam, że prowadził ją Michał Kowarski. Ja nie przekonana co prawda i na co dzień nie słucham tego typu muzyki, ale jednak postanowiłam sprawdzić, co zaprezentuje zespół Brutus na żywo i okazało się to tak przykuwające uwagę. Być może to ze sprawą perkusistki Stephanie Menards, która jednocześnie śpiewa i chwilami jej wokal, nie wiem jak słuchaczom i słuchaczkom trójki, ale mi przynajmniej kojarzy się chwilami z rejestrami Bjork i bardzo wpływa to na odbiór także na żywo, tym bardziej, że zespół grał podczas niesamowitej ulewy i to jeszcze bardziej wpłynęło na odbiór, który myślę, że może przypominał czasami taką postapokaliptyczną wizję, bo też i teksty są bardzo ważne w całej twórczości zespołu Brutus. No to teraz kolejne ofowe zaskoczenie. Model, aktris i Crossing Guard. Sightlines passing gates, their incoming and fade. I'm pressed against the glass, as close as I can take. And the colors are smeared, turning breath into frost, as the ground falls in to a pillar of smoke. At the crossing guards will lay, there's no hands left to take. So grab me by the teeth and whisper it to me. Keep saying you don't, you don't, you don't, you don't have to submit, submit, submit, submit yourself to it. Linen, wire, cloth, steel, release it all and go back to running from it. Yeah, through the rain, steam and steam, pulled away from under me. Away from underneath, and the shadow I throw, strobing against the wall. Boy, what's wrong with you? Go ahead and grind me into a pulp. At the crossing guards it lay, there's no hands left to take. So grab me by the teeth and whisper it to me, yeah. Keep saying you don't, you don't, you don't, you don't have to submit, submit, submit, submit yourself to it. Linen, wire, cloth, steel, release it all, yeah, and let it get away from me now. Like German artist Stephanie pulled away from under me, yeah. Like German mother Stephanie pulled away from under me and cross. Cross. Model Actress i Crossing Guard. Jeden z utworów zasilających album Dog's Body, który według Pitchforka i Rolling Stone jest jednym z lepszych albumów 2023 roku. I za to między innymi lubię Off Festival. Właśnie za możliwość zobaczenia tego typu artystów, którzy nagle okazują się ogromnym zaskoczeniem, bo co innego oczywiście album studyjny, a co innego koncert na żywo. I różnie z tym bywa. A tu mam wrażenie, że wszystko od początku do końca po prostu grało i przyniosło wszystkich do jakiegoś dziwnego, niesamowitego świata. Chloe Hayden, czyli wokalista, zapytał na początku, kto miał szansę w przyszłości zobaczyć ich na żywo. Niewiele rąk uniosło się do góry. No i wtedy odparł, że zespół da nam powód, dla którego będziemy chcieli wrócić na ich koncert. I ta obietnica została spełniona, przynajmniej w moim przypadku. Jeżeli zespół pojawi się kiedyś jeszcze w Polsce, to na pewno wybiorę się na ich występ. A dlaczego? No między innymi dlatego, że wokalista spędził więcej niż połowę występu wśród publiczności, śpiewając, krzycząc i zaglądając niektórym prosto w oczy. I chyba nie każdy się z tym czuje dobrze, a mimo wszystko miało się wrażenie, że każdy trochę cicho liczy na to, że to właśnie do niego podejdzie artysta. No i zespół zapewnił nam takie noizowe, industrialne granie, które chwilami przeradzało się w niesamowitą klubową imprezę. No a jeżeli chodzi o jakieś takie transowe też odczucia, no bo tego typu utwory także pojawiały się na Off Festiwalu, to należał do nich zespół Siemia Ziemia. We Used to Cry teraz w Trójce. Thank you. Siema Ziemia, zespół, który także rozwija pięknie swoje muzyczne skrzydła, tak samo jak Dominika Punga, o której wspominałam na początku, i to jest ogromna przyjemność patrzeć, jak ten zespół po prostu niesamowicie gra ten jazz. Wiem też, że niektórzy słuchacze i słuchaczki Trójki pojawili się na festiwalu, tym bardziej zachęcamy do dzielenia się swoimi wrażeniami na adres rotacja@polskieradio.pl. Ten adres polecamy nie tylko w temacie festiwali, ale zachęcamy także do dzielenia się ogólnie wrażeniami koncertowymi. Puma Blue i Hounds teraz w Trójce. Blue. chwilą w Trójce. Festiwal się zmienia, Off Festival, o którym dzisiaj dużo opowiadam w audycji Rotacje. I to widać bardzo również w line-upie, bo festiwal otwiera się coraz bardziej na młodych odbiorców, co też widać, i na tę wymianę pokoleniową. Zatem dużo muzyki klubowej się pojawia, trochę hip-hopu i rapu także, ale też znajdzie się dużo muzyki bardzo romantycznej, przyjemnej i takiej, która nas wprowadza w jakiś taki przyjemny nastrój. Puma Blue to właśnie był ten zespół, a teraz Mount Kimby i Shimwreck, które na pewno też słuchacze i słuchaczki kojarzą z naszej anteny. Mount Kimby, zespół, który zdecydowanie nie dał wybitnego występu. Nie wiem, czy to kwestia pory, ponieważ grali na koniec niedzielnych występów o pierwszej w nocy. Czy może kwestia tego, że jest to zespół stricte do słuchania na słuchawkach, ale mimo wszystko będę powracać do ich twórczości, bo mam ogromny sentyment. A już teraz English Teacher, jeden z zespołów, który dał naprawdę niesamowity popis. The World's Biggest Paving. Teraz na antenie Trójki za 7 minut już serwis informacyjny. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i mówię do usłyszenia. I am the Pendle Witches Johnson, and I am the Ingle Bay. I am the Gang of Bayport and Postbox, and the festival of R&B. I'm not the terrorist down the street, but I have apocalyptic dreams.